او صحابی وی چیزو گمان کوم چی اول خبر وسک کئی وی داخی پتن او بے آیات دسور یاسین و لستو اللہ وی اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون دارنگ یہ حدیث پاک کی دار اغلی تبرانی شریف حدیث ہو عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ ہوئی ما در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی چی ان اول عزم من الانسان یتکلمو اول اڈو کے دے انسان نہ چی خبر بکئی فکمرس چی پدی خلب مہر والشی نوی فخیزوہ من الرجل الشمال دگس اخ پیدا پتون مڑن بے خبر کئی بعض روایاتو کدا سے راغلی امام بے حقیدہ حدیث دا سے ذکر کرے دا معاویہ ابن حیدر رضی اللہ عنہ نا چی نبی علیہ السلام وی رابو سے چی خلق پر ازد قیامت نو پخلوب انکارو کی نو پخلوب ور تا مہر والشی نو اول خبر دے انسان نا چی کئی پتن بے کئی وکفو ہو دا لاس بے خبر کئی اول خبر بے پتن کئی او دا کف بے خبر شروع او امام مسلم رحم اللہ اوگد حدیث ذکر کرے اوگد حدیث تے وی پتن با خبری شروع کی داغوخ با خبری شروع کی اڈوکی با خبری شروع کی دا با خبری شروع کی نو پدی اعتبار سر اللہ رب العزت دا حال ذکر کرے چی دی با اس قسم خبرہ دا با پتولی نشی اللہ وی پکم و رزبانی یوم پکم رزبانی تشہد علیہم السنتهم چه گواہی با کوی پدوی جبی ددوی جب با گواہی شروع کی و ایدیہم مولا سن ددوی و ارجلہم موخبی ددوی بما کانو یعملون بسبب داغس چودی عمل کون کی او چون کی دا مسلمان نارینا و زنانا بانے لعن و توان دیر لیو گناوا نو ذکر گور دی سر ادا دا گواہی خبر ذکر کی نبی علیہ السلام فرمائے لیو دا صحیحین و حدیثو و ایزان بچو سات ایدو دا سی گناہن چسڑے تباکی و حلاکی قیل و ما ہن یا رسول اللہ ویلشیو دا و گناہن سدی اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی فرمائل الشرک باللہ یو پک شرک اللہ سر اونا گٹا ولی شہید مڑے جوندے شرک و ما اوزویم فاغی کی جادو دے درم وجل دا نفس دی پنا حقا یو مسلمان مومن نا حقا وجنے سلورم خبر پاغی کی سود والا مال لے او دا سود گن اقسام دی لکدا بانڈونا بیمی نمبر یا غستل خرسول سود والا کاروبار پینزم پکی ذکر قدیتی مال خورل پلاری مڑشی او وارو وارو نابالغ ما شمان چپات شیدی تیتی مانان وی دا غی مال خوڑل دا گناہ کبیر وی دارنگی بل گناہ ذکر کا شپگما میدان دا محشر میدان دا جہاد نتیخ تکول میدان جہاد نتیخ تکول او وما گناہ ذکر کا وقصف المحسنات الغافلات المومنات پاک دامنی غافلی مومن زنانو بانے تحمتون لگول ندا پا گناہ کبائرو کے رسڑے تباکی او حلاکی دارنگی او حدیث سے ذکر کرے دیدے کہ ابن کثیر چہ نبی علیہ السلام فرمائے لی ویو پاک دامنی زنانو بانے تحمت لگول یہ دیمو عمل مئت سنا دسلو کالو عمل پہ ٹول تباش جو سڑی کسل کال روجی نیولی منزون اکڑی مسلمانے کی وقت تیر کڑے ہو پا یو پاک دا من زنانے اسی بیس تحمتو لگولو نوئی دا سلو کالو عمل پی تبا کی اللہ ناراض شی نو رب العالمین تا دا مومن مسلمان بان تحمت لگول کمرا یعنی سخت گناہ ده د الله په نسبانه. دارنګ یو حدیث ذکر کړي ابو سعید رضی الله عنه وای چې نبی علیہ السلام فرمایلی چې کله ورځ د قیامت شي نو کافر بخبل عملو پی جنی نو انکار بو کې جګړه به شروع کی. نو رب العالمین بورتوی چه داستا گاوانڈیان دی پتا گواہی کئی دا سے نمبر پا نمبر برازی تردے چه دا لاسونا جبی دا با پی گواہی شروع کی او اور تب وردن نشی اور تب وردن نشی. دارنگی حضر نبی علیہ السلام حدیث بیانو لو آنس ابن مالک رضی اللہ عنہ وی وی حضر منگ دا نبی علیہ السلام سرو نبی علیہ السلام تبسمو کو باز غاخون مبارک اخکارش ہول نبیوی تاسو لپتہ دا چدا ماولی تبسمو کو منگوی اللہ و دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خپوئی گی وی تبسم میو کو دا جگڑی دا بندن دا رب روان دی یو بند با رب العالمین تا پرز دا قیامت وی چیا الہ العالمین تا دا ظلم نمن اکڑیوا او د ظلم ندی پناہی ما ترا کړي زنن فزان باندې د خپل نفس نه بغیر بل گوا نه بنو. الله ورته وی کفا بنفسک الیوم علیک شهیدا نو پدی خلب ورته مهر والش الله به دې اندامونو ته وی خبري کوي نو دا به خبري شروع نو وی دا مجرم کافر به دې اندامونو ته وی بعدن لکنا وَسُحْقًا فَعَنْ كُنَّ كُنْتُ أُنَاذِلُ اندامونو تب وی حلاک شئی تبا شئی زو خستاسو دو طرف نجنگی گم ای بورتا وی منگا آغازات گویانکو چه هر یوشیتا آغد گویا دو خبرو کولو طاقت ووسور کرو نو دی آیات مبارکا کی دغا مسئلہ ذکر کرو یوم ایزن پا دغا ورزبانی چلا سخبی دارنگی جبا اندامونا داز مکا کرام الکاتبین دا ټول با گواہی کئی یوم ایزن پا دغا رزبانی یوفیهم اللہ پوربور کی دویتا اللہ دینہم الحق دین دے دے کی پمانا دے حساب دے حساب دے دوی چکم دے دوی سر حق دے نچا سر چکس کس میں حساب حق دے ناللہ باور کی او زربر ظلم بدے چا سرو نشی ان اللہ لا یظلم الناس مثقال ذرہ اللہ دے ہچا سر زربر ظلم بنکے یوم ایزن پدغ رزبانی یوفیہم اللہ پوربور کی دویتا اللہ دینہم الحق حساب دوی پا حق سرہ وَيَعْلَمُونَ وَفُوهَ بَشِدْوِي أَنَّ اللَّهَ چِبِشَكَ اللَّهَ هُوَ الْحَقُ الْمُبِينَ دا دوارا دا اللہ پا نمونو کی دی الحق دا اللہ نمونو المبین دا اللہ پا اسمائے حسناو کی دی او دے دے کہ دا المبین مانائے لازمی و متعدی دواروا کہ مانائے لازمی شنو دا ماناوا وَيَعْلَمُونَ فُوَ بَشِدْوِي أَنَّ اللَّهَ چِبِشَكَ اللَّهَ هُوَ الْحَقُ الْمُبِينَ دَا اللَّهَ حَقْ دِخْكَارَ وَسَرْغَن یا کد مبین متعدی ماناشی نو بیا بدا سے ماناشی وَيَعْلَمُونَ دَيْ بَفُوحَشِ أَنَّ اللَّهَ چِبِشَكَ اللَّهَ هُوَ الْحَقُ الْمُبِينَ دَغَ اللَّهَ حَقْ دِ المبین خکارک ان کے دے دن لرا و حق لرا حق سرگندے مبین دا اللہ پا نمونو کے دے مبینو لے یعنی اللہ پا دلائل اخکار دے دا ہر انسان دا ہر یوشی دا نفس وجود دا اللہ دا وجود دلیل لے المبین مانا خکار دے یعنی پا دلائلو اسمان لوگو را زمکی لوگو را دی فضا لوگو را زان لوگو را ہر یوشی دا اللہ دا وجود دلیل لے خکارہ دے یعنی پہ اعتبار دے دلائلو المبین خکارہ کون کے دے حق لرا اللہ دے قرآن دے دلائلو اقلیو نقلیو وحیو پزری حق سرگن دے وَيَعْلَمُونَ دَيْ بَفُوهَشِيَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينَ چِ بے شک دغا اللہ حق دے خکارہ دے پہ اعتبار دے دلائلو دے دلائلو پہ اعتبار بانے اللہ سے دے اغه ښکار لکه رسول روان دي هو الظاهر والباطن الله ظاهر او ښکار دي په اعتبار د دلایلو باطن دي په اعتبار د څه د وجود په اعتبار باندې باطن دي یا عالم د باطن غني مان اگانه ويعلمون ان الله هو الحق المبين دایو په هشي چې دا الله حق دې ښکار دې سرګندې په اعتبار د دلایلو ای الخبيثات للخبيثين الخبيثات هغه ګندا کلمات ګند خبره للخبيثين داد پارد گندو دی د سڑونا یعنی قبیح کلمات قبیح ناکار خبری داد خبیسینو یعنی د گندو سڑو کار دے والخبیثونا وغ گند د سڑونا للخبیثات د پارد گندو دی د کلماتو او د خبرونا والطیبات و غفاکی د خبرونا چدنی کئی خبری دی د الله او د الله د حبیب د رضا ون گئی خبری دی لطیبین نو دا د پار د غفاکانو دی د سړونا والطیبون و غفاکان د سړونا لطیبات د پار د پاکو دی د خبرونا اولائکا دغ پاکان خلق مبرعونا دی بیزار دی او پاک دی مما داغسن یقولونا چدا منافقان ورپسوائی لهم د دوی د پارا مغفرتن بخندا ورزقن کریم او رزق دی عزتمن چغ رزق د جنت دی پدی آیات مبارکہ کی دا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا اغلوی شان اللہ بیانائی او آیات مبارکہ کی او دغا ترجمہ و آجتا سواردہ چی سمر کلمات خبیث دی لکد کفر خبر شوا دا شرک شوا د بدعات شوا د گناهونو شوا په مسلمان مومن نارینا زنانا اسی بیس تهمتونو لگول شل دیتا وی الخبیثات گند خبری دا گند خبری اللہ وی دا چاکار دے دا گندو سڑو دا گندو خلقو دا غی کار دے گند خبری کول او قبیح ناکارا ناروا کلمات دخلون اور استن نو یو معنی پایا تی مبارکہ کی دغه وا چتا سوا وردا علماء لکلی تفسیر مظہری کی وئی د خبیثات نس مراد دی وئی الخبیثات من الکلمات اغه گندد کلماتنا ک کلمت الکفر والکذب وسب الصحابہ واهل البيت وقذف المحسنات وامثال ذلك للخبيثين من الناس ويغندد كلمات عليك كلمه كفر دروغ ويلشل صحابه کرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين تبدرت ويل دا غيبي عزتي او به حرمتي کول دا اهل بيت او به حرمتي کول پاک دامن زنانو نارینو باندې تهمت لګول او د دې غنته نور غند خبري دا د چا د پاره دي للخبيثين من الناس د پاره د غندو د خلقونو د غندو خلقو د خلینا غند خبري روزي او بیا وي طيبات للطيبين هغه پاکي د خبرونا پاکه خبره صدا د الله ذکر كذكر الله وتلاوة القرآن والطيبات من الكلمات كذكر الله وتلاوة القرآن والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته والدعاء بالمغفرة للمؤمنين والمؤمنات للطيبين من الناس. آغا پاکی دا خبرون لکن اللہ ذکر کول، دا قرآن پاک تلاوت کول، و نبی علیہ السلام درود و سلام ویل، دارنگی دا اللہ دا نبی پا اہل بیت بانی درود و سلام ویل، تمام مومنان و سرو و مومنان و زنانو تا دا اللہ پا حضور کی دا مغفرت او دا بخن دعا کول، دا دا چاکار دے لطویبین من الناس دا پاک و خلق. نو دی آیات مبارکہ کی دا مانا وا او یو مانا دام دا خودغ مانا غالباً وا دا سی آیات داما نام دا فرمائی الخبیساتو آغا گندد زنانونا للخبیثین دا پارد گندو دی دا سڑونا والخبیثونا آغا گندد سڑونا للخبیثات د پار د غندو دی او د ناکار دی د زنانو نا و طیباتو اغه پاکی د زنانو د بیبیانو نا ل طیبینا د پار د پاکانو دی د سړو نا و طیبون ل طیبات او پاکان سړی د پار د پاکانو زنانو دی. آیات مبارکه کدا وی چه کل زما حبیب د تمام پاکانو سردار دے نو بیبیان بیم د تمام پاکانو سرداری وی. چه کل زما د حبیب د کمال او د پاکوالی سوک مقابل نشکولے نو اللہ وی زما د حبیب بیبیانم طیبات تی اولائکا دغ زنانا او دغ امہات المومنین دغ پاکان سڑی و پاکان زنانا مبرعون مما یقولون پاک دید حغسنا یقولون چدا منافقان سوائی. اللہ ویلہم مغفرتن دید پار بخن دا دی سر زماد بخن یو دما فی واد دا سو کیا دی امہات المومنین یادی ورزق کریم او رزق دے عزت من. قرآن کی چی دا رزق سر کریم راشی نو دین دنیاوی رزق نی مراد دے نا دا جنت والا رزق مرادی دا گورا دا قرآن قطعی آیات تے چی دا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ سرا اللہ دا جنت وعد کری ورزق کریم او دای د فار به رزق عزت من. دالوی شان ده د سید عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها داغلوی شان ده. عدل علماء کرامو داغه حال ذکر کړي تفسیر مظهری او دینو ر کتابونو داغه بارک حال ذکر کړي. ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا دیر لوی شانو بعضی تابعین منقول لی و یہی چی بکلد ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا نمغستو نداسی بیوی صدیقہ بنت صدیق حبیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق دا لور د صدیق دا او د سید الکائنات صد حبیبه رسول الله دیو جن د ام المؤمنین لوی شان راغله دا دی بارک او الحمدلله د امت مسلمه اغیوان د نبی علیہ السلام مین دی د خپل مین دون زیات کرانی دی ناشیگان چې دی بارک دی علماء د کفر فتوا ور کړی دا یو خبر دام دا دا سم مبالغه نه دا ور قرآن و سنت سوئی او شیگان دا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ بارکی سوئی روح المانی لکری و یجیب خبر دا شیگانو پا کتابونو کلی کلی لی و یا العیاض باللہ دا دا امہات المومنین نوتے سنگوتے دا دروغی جوڑ کری دی وجن علماء لکلی اگا کم دین دے چلس دا پاس اصل دروغی پکی پیگئی پہ خبر بارکی هغه د شیو دین دی کې یو خبره رښتیا نشته د ایس خبره سه حقیقت نشته وای دا څنګه د بیبیانو نو وتا نا خبر امتحان دا کوي وير نبی عليه السلام العياذ بالله دروخ په جوړي علي رضی الله عنه ته ویلو چې زکه وفات شم کنه نو تعالی اختیار دې کو ته سوق زما پدی بیبیانو کې زما د زوجیت نو واسي نو یې بس علي صاحب را پاسې دو دې د زوجیت نو لويست پیږي خبره دا د شيغانو خبري او دا علماء کرامو ذکر کړی او سید الکائنات صلی الله علیه وسلم داغه بارک سوئی ګوره یو خدودی بی بی شان داده دیده کی تفسیر مظہری ذکر کړی وی بی بی وو فرمایل چې ما ته الله ز طرف نداسی سيزونه ملاو دي چې بلی بی بی ته ندی ملاو یو خود دی بی بی د نکاح مخ کی مخ کی حدیث کی راغلی جبرئیل امین علیہ السلام نبی علیہ السلام تراغ او درې خم یو کپڑا او پاغی کی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا صورت او سید الکائنات توی هذه زوجتک داستا بی بی دا حدیث امام ترمذی ذکر کړی یو حدیث کی داس الفاظ راغلی چیتا بی صورتها فی راحته جبریل امین علیہ السلام راغے او تلکی دو ام المومنین آغا شکل مبارکو سید الکائنات تویداستا بی بی دا نبی علیہ السلام سمر نکاہون چکلو دے دا کندو زنانو سرکلو یو پک بس دا بی بی وچ دا پیغلو دویم خصوصیت دے دادے درم دادے چه نبی علیہ السلام وفات شوه دے ورأسوه فی حجرها سر مبارک دے دی جولئی کی پروتو دا شان دبل چان رے آن نبی علیہ السلام بیماری کی ویلی مو بیماری پا دوران کم نبی علیہ السلام نمبر پا نمبر دے بیبیانو پا کورونو کی مو نمبر پا نمبر با نبی علیہ السلام د بیبیانو په کورونو کې وخت یې رولو نو کله چې د بیماری سخت شوه نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل اینا انا الیوم زمنن کم زیکی په کوم ورځ چې بیماری کې نو ټول بیبیانو ورته قربان زمونږه اجازت ته ایو مرض فی بیت عائشه رضی الله عنها وی تاسو د بیماری دارا جتولی د دی بی بی فکور کی تیرے کر نو نبی علیہ السلام د بیماری تولی ورزی د دی بی بی فکور کی تیرے کری د دی پجولی کی د نبی علیہ السلام نروح مبارک ہوتے سلورم خصوصیت ادا دے چه نبی علیہ السلام د دی فکور کی دفن شوئے لیکن روز شریف جدداد ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ حجروا آدھی خوب ام لیدلی و تاس امخ کی در سودغی کی اوری دلی ام المومنین عائشی رضی اللہ عنہ خوب لیدو چی او دریس پگمئی دسوار لسمی یکے بادی گرے رال ازما پا دیکور کی وردو بشو والد سیب لیوی چو خوب می لیدلی ابو بکر رضی اللہ عنہ لوی شان و پتعبیر الرویا کی اور ته بچی شف شادی خوب وخلا نه راغله کله چې نبی علیہ السلام وفات شو د دې په حجره کې دفن شو ور لوی دا په غدروس پګمو کې اوس پګمې دا پټولو کې اعلی ده دارنګ دې پینزم خصوصیت د بیبی دار چې وکانا ينزل علیه الوحی وهو معها فی لحافه دا سه کله ندی شي چه نبی علیہ السلام پا بستر کی دی بی بی سر دی وحی پی راغلی سیوا دی بی بی نا دا دی شانو چه دی سر پا لحاف بستر کی ود اللہ حبیب وحی براتلا دویم شان دادش بگم ونزلت براعتها من السما دا دی دا پاکی اعلان دا برن راغلی وم خصوصیت دا ذکر کرے وانها ابنت خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داد اللہ دا حبیب دلن بنی خلیفہ سرا دا غلور دا خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دارنگی دا سد صدیقہ دا او طیبہ دا ذکر دی آیات کی وی اطویباتو لطویبین طول بی بیان امہات المومنین پا طویباتو کی روستی خدا دا دا طویباتو سیدہ دا سردار دارنگی گورا دی سر دا مغفرتو دا رزق کریم وادشوی لهم مغفرت و رزق کریم دا وادا د بی بی ام المومنین عائشه رضی اللہ عنہ سره شه ذکر وکانا مسروق مسروق رحم الله او چکل به روایت د ام المومنین عائشه رضی اللہ عنہ نه کولو وی به حدثتنی اسدیقتو ابنۃ الصدیق حبیبۃ رسول الله صلی الله علیه وسلم المبرئۃ من السماء وی ما ته حدیث بیان کړی د مسروق به رحم الله صدیقی چې د صدیق لور دا د رسول الله حبیب را او دا غی برات د اسمان د طرف نه راغله او او دی کی ټول مفسرین لیکلی وای کده قران پاک وعیدات چې کوم یری پکې راغلی وعیدا ټول قران دی ول ټولو نو دم رسخ وعیدات ببل ز کیو نمومای چ سمرد ام المؤمنین بارک اللہ په غضب او قهر کې راغله امام بیضاوی وای تفسیر مظهری ذکر کړی تفسیر قاسمی ذکر کړی وای کچره الټول شي وعیدنا د قران نو دم رسخ ببل زکه ان مومه لک سمرد ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی اللہ عنها بارک راغلی ورسلور ذلیخ په کې د آیات مقرر ده وای ک فضل او رحم من و نو بسر سب ختم ورا یو زل دا آیات ذکر کړي دا آیات یو زل ذکر دی وګورئ پایات دولسم کی پایات یو زل ابتدا د صورت کی وای فرمای پایات لسم کی ولولا فضل الله علیکم ورحمته وان الله تواب حکیم وای ک فضل او رحم نو معاملہ به ختم وا داس اللہ پا قہر و غضب کی راغلے بیا ور پسی گورا ور پسی آیات مبارکہ کی وئی سوار لسم کی ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وئی کا فضل و رحم نوے بس معاملہ و ختم شعو بیا ور پسی گورا پشلم آیات کی وئی ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ بیار پسی په یو وشتم آیات کې وای ولولا فضل الله علیکم ورحمته دا داغه شان دی دارنګ ګور ور پسی بیا سو ایسوار لسم آیات کې وای کر رحم او فضل نو لمسکم فیما افستم فیه عذاب عظیم او کله وای دا خبره چې مو پجب کوله پین لسم یاد کی وای وتحسبونه حینا وهو عند الله عظیم دا تاسو نه معمولی خبره ښکاری دا الله وای دا خو سډیر لوی خبره دا دیو جن باز مفسرین لیکلی وای دمر وعیدات د مشرکان مبارکم نه راغلی قران ک چاټو لټولو دمر وعیدات د مشرکان مبارک ابن دی راغلی سمر چه رب کریم د خپل حبیب دی عزت د پاره په غضب او غصه کې راغله کچره دا رحم او کرم نه د سید الکائنات صلی الله علیه وسلم وجود نه نو بس معاملہ بسوا معاملہ و بالکل الٹا وا او خطرناک وو نو د بیبی لوی شان دی لوی شان دی دیو جن حدیث کې راغلی صحیح نو حدیث ته ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی داد دی اغا کمال وی مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلی ارا اوریتو کی فی المنام ثلاث لیال دریش پی وی خوب کی مالتو خولش فرشتہ بر اللہ دا طرف نرالا در اخمویو ٹکڑوا اوی بے ہاذی امرأتک قربان داستا بی بی دا نور اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم او دا دنیا و اخرت کی بی بی دا دنیا و اخرت کی بی بی دا علماء لکلی و یوزل فاطمی رضی اللہ عنہ او دا ام المومنین عائشی رضی اللہ عنہ پا منس کی بحث مباحثہ و دا مور و دلور نوی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ دیر خپل فضائل بیان کل داغی پا فضائلو کم سے شک نشتا زکر سید الکائنات د جگر ټکړو وی اخر کیو ملمومینی ورته یو خبر اوکا وی چرز د قیامت وی نو په جنت کې ستاپ بستری با علی رضی